सिद्धि तो थी ही अपनी पढ़ाई के लिए पागल, लेकिन सिद्धि को ऐसे देखकर सार्थक का दिमाग भी खराब होता था। सार्थक को सिद्धि की बातों पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। वो सिद्धि से बहस करके उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि सिद्धि का एग्जाम है। सार्थक बोला, चलो सो जाओ, थोड़ी देर लेट होगी तो नींद आ जाएगी। सिद्धि ने अब कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर आ गई और सोफे पर लेट गई। और तभी सार्थक का फोन वाइब्रेट हुआ। सार्थक ने बेड पर रखा हुआ फोन उठाया और बोला, रिया इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रही है? इतना कहकर वो फोन लेकर बालकनी में चला गया और सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। उन दोनों के बीच की दूरी की असली वजह प्रिया ही थी। प्रिया भाटिया वही लड़की थी जिससे सार्थक की शादी होने वाली थी। सिद्धि बहुत देर तक बालकनी की तरफ ही देखती रही, लेकिन सार्थक बाहर नहीं आया। वो अब भी फोन पर प्रिया से बात कर रहा था। सिद्धि के कानों में सार्थक के हंसने की आवाजें आ रही थी। सिद्धि अपने इमोशंस को जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी। आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी उसने महसूस किया कि कोई उसका ब्लैंकेट ठीक कर रहा है। सिद्धि ने आंख खोलकर देखा तो वो सार्थक ही था। सार्थक बोला, सो जाओ, सुबह एग्जाम है ना। सिद्धि ने कुछ नहीं कहा। सार्थक ने सिद्धि का ब्लैंकेट ठीक किया और बेड पर आकर लेट गया। थोड़ी देर में उससे भी नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ भामिका अब भी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई गेट की तरफ देख रही थी। और तभी उसके कानों में एक कार रुकने की आवाज आई। वेदांत गाड़ी से उतरा और घर के अंदर आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया उसके कदम लड़खड़ा गए। भामिका भागते हुए वेदांत के पास गई। उसने वेदांत को गले लगाकर संभाल लिया। वेदांत ने नशे की हालत में भामिका को देखकर कहा, तुम सोई नहीं? भामिका भरे गले से बोली, आपका इंतजार कर रही थी, आइए खाना खा लीजिए। वेदांत ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, खाना मैं खाकर आया हूँ, क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। वामिका ने अब कुछ नहीं कहा। ये तो हर दूसरे दिन की बात थी। वेदांत ज्यादा ही ड्रिंक करने लगा था। वामिका को वजह भी नहीं पता थी। वो वेदांत को संभालते हुए कमरे के अंदर ले आई। उसने जैसे तैसे वेदांत को बेड पर लिटाया, उसके शूज रिमूव किए और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो जैसे ही उठी वैसे ही वेदांत ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वामिका सीधा वेदांत के सीने पर जा गिरी। वेदांत ने नशे की हालत में वामिका की कमर पर हाथ लपेटा और रोल करके उसे नीचे कर लिया। फिर वो वामिका की आंखों में देखकर बोला, इंतजार क्यों करती हो? वामिका बोली, मम्मी पापा घर पर नहीं है, किसी को तो आपकी फिक्र होनी चाहिए। वेदांत ने हंसकर कहा, और जब मम्मी पापा आ जाएंगे तब? तब मेरा इंतजार नहीं करोगी? वामिका की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वेदांत बोला, गलत मैं समझ रहा हूँ या तुम समझ रही हो? कितना वक्त हो गया हमारी शादी को, तुमने मुझे खुद के करीब ही नहीं आने दिया। आखिर कब तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूं? मुझे बताती क्यों नहीं? कौन सी ऐसी वजह है जो हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हुई है? वामिका ने कुछ नहीं कहा। वेदांत बोला, फिर से चुप्पी साध ली, फिर से चुप। मुझे तुम्हारी ये खामोशी खटकती है। मेरी हालत देखने के बावजूद भी तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? इतना कहकर उसने अपनी पकड़ वामिका से ढीली कर ली और सीधा लेट गया। वामिका जल्दी से बेड से उतरी और लाइट ऑफ करके वापस से बेड के पास आई और वेदांत से दूरी बनाकर लेट गई। वेदांत बोला, जब मेरे करीब ही नहीं आना तो यहाँ सोकर मेरी तड़प को क्यों बढ़ाती हो? वामिका कुछ नहीं बोली, चुपचाप बेड से उठी और सोफे पर जाकर लेट गई। वेदांत ने खुद से ही हंसकर कहा, पता नहीं ये नाटक कब तक चलेगा, ना तो तुम मुझे जीने देती हो ना मरने देती हो। वामिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लेटी रही। और तभी उसके फोन में 2-3 मैसेजेस आए। वामिका ने वो मैसेजेस देखे तो वो और ज्यादा रोने लगी, लेकिन आवाज नहीं निकाल रही थी। शायद नहीं चाहती थी कि वेदांत को उसका रोना सुनाई दे। वामिका ने इन फोटो में देखा तो वेदांत पार्टी में किसी लड़की के साथ डांस कर रहा था। वेदांत उस लड़की के साथ डांस करके खुश नजर आ रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि वेदांत ने कितनी ड्रिंक की हुई है। और वो लड़की भी वेदांत के कुछ ज्यादा ही नजदीक जाकर डांस कर रही थी। ये सब देखकर वामिका की आंखें एक बार फिर गीली हो गई। वो खुद से ही बोली, मुझे नहीं पता था मिस्टर वेदांत सिंह रजावत कि आप इतने अय्याश किस्म के इंसान हैं। हर एक पार्टी में आपकी और किसी लड़की की फोटो होती है। घर आकर आप ऐसे दिखाते हैं जैसे मेरे अलावा आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। क्यों है आपके दो चेहरे? कहते हुए वामिका ने भी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ देव कुछ पेपर समेट रहा था। उसके पेपर पूरे बेड पर फैले हुए थे और उसी के पास उसका बेटा वासु बैठा हुआ था। वासु ने एक पेपर उठाया और उसे फाड़ दिया। जैसे ही चर की आवाज देव के कानों में गई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो लगभग चिल्लाता हुआ बोला, सरगम देखो वासु ने क्या किया। सरगम जो कि वॉशरूम में थी जल्दी से बाथरूम पहनकर बाहर आई। उसने वासु को देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। वासु ने एक और पेपर फाड़ दिया। देव गुस्से में सरगम को देख रहा था और सरगम को हंसी आ गई। वो जल्दी से वासु के पास आई और उसके हाथ से पेपर लेते हुए बोली, अरे वासु क्या कर रहे हो? पापा को गुस्सा आ गया ना तो मेरी और तुम्हारी दोनों की पिटाई हो जाएगी। ये पापा के इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं। छोड़ो छोड़ो जल्दी छोड़ो। इतना कहकर उसने वासु के हाथ से पेपर ले लिए। वहीं देव इरिटेट होता हुआ बोला, तुम और तुम्हारा ये बेटा मुझे जीने दोगे कि नहीं? तुम जानती हो कितने इम्पोर्टेंट पेपर्स थे और इसने बैठे बैठे फाड़ दिए। सरगम भी देव को देखकर बोली, अरे ये क्या बात हुई? मैं आपसे कहकर गई थी ना कि वासु का ख्याल रखना और आप अपना ये कबाड़ी वाला सामान लेकर बैठ गए। क्या करता वासु? वो तो जिस चीज को देखता है उस पर हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। इतना कहकर उसने वासु के माथे को चूमा और बोली, नहीं नहीं रोते नहीं, मैंने पापा को डांट दिया। देव दांत पीसते हुए बोला, बहुत हो गया सरगम तुम्हारे बेटे का। यार मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ और तुम लोग मुझे और ज्यादा परेशान कर रहे हो। सरगम बोली, तो फिर अपने ये पेपर्स उठाइए और जाकर स्टडी रूम में काम कीजिए। मुझे और मेरे बेटे को परेशान करने की जरूरत नहीं है। देव बेड से उठा, उसने सारे पेपर्स उठाकर एक तरफ रखे और सरगम के पास आया। उसने सबसे पहले वासु को गोद में उठाया और उसे प्यार से डांटता हुआ बोला, शर्म नहीं आती पापा का काम खराब करते हुए? बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं करते गंदी बात। सॉरी बोलो, चलो सॉरी बोलो। वासु भी 1.5 साल का था, अपने पापा की बात सुनकर हंसने लगा। देव ने भी मुस्कुराकर कहा, बस तुझे डांटो तो तू हंसना शुरू कर देता है, ये नहीं देखता कि हमें कितना परेशान करता है। एक तो तेरी वजह से ना बहुत दिनों से मैं अपनी बीवी से मिल नहीं पा रहा। ये सुनकर सरगम के गाल हल्के से लाल हो गए। वो समझ रही थी कि देव किस बारे में बात कर रहा है। जब से वासु हुआ था देव और सरगम के बीच में थोड़ी दूरियां आ गई थी। देव ने सरगम को देखकर आंख मारी और फिर बोला, मैं इसे माँ को देकर आता हूँ, रेडी रहना। इतना कहकर देव वासु को लेकर कमरे से बाहर जाने लगा तो सरगम बोली, देव कैसी बातें कर रहे हो, मेरे वासु को वापस दो। देव ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, जी नहीं, ये माँ के पास सो जाता है, समझ आई? आज ये तुम्हारे पास नहीं सोएगा, आज इसकी माँ के पास इसके पापा सोएंगे। क्यों वासु, सही कह रहा हूँ ना? वासु ने भी हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और अपने पापा की गाल पर अपने दांत गड़ाने शुरू कर दिए। और ये देखकर सरगम और देव दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देव वासु को लेकर सीधा देव्यांश और दृष्टि के कमरे में गया। दृष्टि ने जैसे ही वासु को देखा उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी और वासु ने भी अपनी दोनों बाहें फैला दी जैसे वो दृष्टि के पास आना चाहता हो। दृष्टि ने वासु को गोद में ले लिया। देव बोला, माँ प्लीज आज रात संभाल लो। दृष्टि ने चोर नजरों से देव को देखा तो देव ने आंख मार दी और वहां से चला गया। वो सीधा सरगम के पास आया। सरगम तब तक बेड पर चेंज करके लेट चुके थे और जैसे ही उसने देव को देखा झट से आंखें बंद कर ली। देव सरगम के ऊपर आता हुआ बोला, ये नौटंकी नहीं चलेगी बीवी, बहुत हो गया। इतना कहकर उसने अपना चेहरा सरगम की गर्दन में छुपा लिया और सरगम के चेहरे पर भी एक मीठी से मुस्कुराहट आ गई। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। अगले ही पल दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ मीरा बालकनी में खड़ी हुई चांद को निहार रही थी और तभी कृष बोला, मीरा सो जाओ यार, प्रेग्नेंट हो तुम। मीरा ने हल्का सा पलटकर कृष को देखकर कहा, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए, अभी से मैं इतनी परेशान हो गई। कृष उठकर बालकनी में गया और मीरा को पीछे से गले लगाते हुए बोला, होता है बेबी होता है, चलो अब अंदर आ जाओ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना कहकर कृष मीरा को लेकर कमरे में आ गया। फिर उसने मीरा को बेड पर आराम से बैठाया। मीरा बोली, छोटी बच्ची हूँ मैं। कृष ने कहा, मेरे लिए तो हो, और अब इस छोटी सी बच्ची का भी बच्चा हो जाएगा, फिर मेरे 2 बेबी हो जाएंगे, फिर मैं ज्यादा परेशान रहूंगा। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भीग गई। वो बोली, कितना अच्छा होता ना, आराध्या भाभी भी यही रहती, मुझसे अभिमान भैया की हालत देखी नहीं जाती। कृष्ण ने गहरी सांस ली और मीरा को लिटा दिया और फिर खुद उसके पास लेटकर ब्लैंकेट से कवर करता हुआ बोला, तुम सो जाओ छुटकी, अभिमान इतना कमजोर नहीं है कि वो अपने आप को संभाल न सके। वो अलग बात है कि मुस्कुराता है तो सबके सामने और अकड़ दिखाता है तो भी सबके सामने, लेकिन जब वो दुखी होता है परेशान होता है तो अकेले कमरे में, लेकिन एक ना एक दिन तो सब ठीक हो जाएगा, आराध्या भी यहाँ वापस आ जाएगी, तुम टेंशन लेना बंद करो, सो जाओ। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कृष्ण ने मीरा को अपनी बाहों में समेट लिया। दूसरी तरफ अभिमान अपने कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में मोबाइल था और उस मोबाइल में वो आराध्या और अपने बेटे वीर की फोटोज देख रहा था। फिर उसने अपने फोन की स्क्रीन स्लाइड की तो एक छोटी सी वीडियो आई जिसमें वीर अपने छोटे छोटे कदमों से चल रहा था। अभिमान की आंखें उस वीडियो पर ही टिकी हुई थी, चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसे अपने बच्चे की कितनी याद आ रही है। बहुत देर तक वो अपने बेटे की फोटो और वीडियो देखता रहा और तभी अभिमान का फोन वाइब्रेट हुआ। वो फोन किसी और का नहीं, आराध्या का था। अभिमान ने फोन रिसीव करके कहा, आराध्या। दूसरी तरफ से बच्चे की तोतली आवाज आई, अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि वो जानता था कि वीर ही उसे पापा बोल रहा है। वीर ने अपनी तोतली आवाज में कहा, पापा, पापा। अभिमान के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। अभिमान बोला, मम्मा से बात कराओ। और तभी आराध्या बोली, हाँ कहिए, सुन रही हूँ। अभिमान बोला, वीर बोलने लगा। आराध्या बोली, हाँ पहला शब्द बोला है, पापा बोलता है। अभिमान बोला, तो तुम यहाँ क्यों नहीं जाती? ये सुनकर आराध्या की आंखों में भी पानी आ गया। वो भरे गले से बोली, कैसे आऊँ मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे छोड़कर, कैसे आ सकती हूँ? अभिमान बोला, मैं तुम्हारे और वीर के बिना मर रहा हूँ। मैंने आपको किसी बंधन में बांध कर नहीं रखा, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर भी नहीं आ सकती। आप मेरे मम्मी पापा की हालत देख रहे हैं, जब तक भैया वापस नहीं आते मैं नहीं आऊंगी। आराध्या ने जवाब दिया, क्या अभिमान और आराध्या ऐसे ही एक दूसरे से दूर रहेंगे?